היי ג'ו, אתה הולך אפילו אם אתה רעב. אל תגיד כלום אפילו, יש עליך משהו ואתה יכול לתת הכל. אז היי ג'ו, תגיד מה אתה חושב עליי ועליי ועל כולם. אז הכל יכול להיות איפה שאתה נמצא, אל תירה. היי ג'ו, למה אתה כל כך מחוספס? תגיד שאתה ואני יכולים להגיד משהו לאל. אתה ואני יכולים להגיד משהו לאישה.